evvelkinden daha büyük olarak gönderdiğini söyledi. Onun izahını yaptık. Bu akşamki vaazımız inanmayan insanların Hazreti Musa'ya neler dediğini ve Allah'ın neler yaptığını, Firavun'un kavmine nasıl hitap ettiğini ve bu serüven içerisinde, bu sosyal olayların içerisinde yukarı tabakanın aşağı tabakadaki ve ilim adamlarına bakış açısını bu akşam anlatacağız. Çeşitli konular girecek devreye. Şimdi Firavun'un toplumu, eski Mısır toplumunda ileri gelenler, inanmayanlar, Hazreti Musa'yı kabul etmeyenler şöyle dediler. Bagalu dediler. Ya eyyühessahiru, ey sihirbaz. Hazreti Musa'ya dediler. Ey sihirbaz. Ud'u lena rabbeke. Rabbine dua et. Yalvar. Sen Rabbine yalvar. Bima ahide indeke. Senin katında olan Allah'ın ahdi için Allah'a yalvar. İnnena le muhtedun. Belki biz de doğru yolu buluruz. Alay ediyorlar onlar şimdi. Sen Rabbine yalvar. Allah'ın bir ahdi var ya, hani azap gönderecek falan filan ya. Ha, göndersin bakalım onu, bir görelim onu da. O experience'i, o tecrübeyi yaşayalım da. Ha, ondan sonra belki biz doğru yolu buluruz yani. Der gibi bir alay ettiler. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimede ele alacağımız birkaç kavram var. Birkaç kelime var. Bunlardan bir tanesi sahir. Sahir aslında biz buna sihirbaz diyoruz. Fakat o dönemdeki toplumda ilim adamlarına sahir derlerdi. Bilen adama. Çok bilen adama. Çünkü sihirbazları o zaman çok bilen insan olarak kabul ederlerdi. Ve o zaman ona hey çok bilen hadi bakalım dediler. Yani sihirbaz olarak değil de daha çok ilim adamı, bilen adam manasına kullanılır bu kelime. Ama bizim bildiğimiz sihirbaz da, çünkü o zamanın en büyük alimleri sihirbazlardı. O devrin en büyük alimleri. İşte bu nedenle sihir kelimesi aslında ilim adamı manasına gelir, cinci manasına da gelir. Yani sihir yapan adam, cinlerle ilişkisi olan adam denen adam bu adam oluyor. Bunlar oluyor. Ve Hazreti Musa da ortaya çıkınca peygamber olarak ona da dediler ki yani sen bir sihirbazsın yani. Sen bir peygamber, meygamber falan değilsin. Öyle hitap ediyorlar ona. Aynı lafı peygamberimiz için kullandılar. Peygamberimize de sihirbaz dediler. Bu sefer demek ki sihir kelimesinin manasını anladık. Ud'u lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedun. Senin katında olan Allah'ın ahdiyle yalvar bakalım Allah'a da biz hidayet bulalım. Yani sen bizi hidayete getiremezsin. Doğru yola getiremezsin. Allah'ına yalvar da Allah bizi getirsin bakalım, hidayete getirebilir mi? Var mı öyle bir gücü yani? Senin Allah'ın öyle bir gücü var mı ya? Diyerek alay etmeye başladılar. Felemma keşefna anhumul azabe izahum yankutun. Hazreti Musa da zannetti ki hakikaten bunlar doğru diyor. Allah'a yalvardı. Ya Rabbi bunlara azap verme diye yalvardı. Allah da diyor, Allah-u Teala da diyor ki ben azabı kaldırdım diyor. Hazreti Musa'nın duası gereği ben de onlara azap etmekten vazgeçtim. İzâhum yenküsün. O azaptan ne zaman vazgeçtim? Derhal hemen onlar ahdi bozdular diyor. Yani yukarıdaki manayı biraz bağlantı kurarsak, Allah'ına yalvar, ahdimizi kaldırsın, bize doğru yolu bulacağız dediler. Doğru yola gideriz dediler. Sonra bu sefer azap kalkınca vazgeçti diyor Allah-u Teala. Döndüler. Şimdi burada bir kavram anlatıyor Allah-u Teala. Bir konuyu ele alıyor. Bu konu bir defa bir toplum, bir kişi Allah'a yalvardığı zaman, Allah'tan af dilediği zaman Allah-u Teala ona vereceği cezayı kaldırabilir. Bu birinci kanun, öğreneceğimiz buradaki kanun. Toplum halinde de, fert halinde de toplumların işlediği günahlar vardır, toplumsal günahlar vardır. Bir de ferdi günahlar vardır. Ferdi ve toplumsal günahlar için Allah'ın huzuruna gittiğin zaman, ya Rabbi beni affeyle dediğin zaman, beni azaptan azat eyle dediğin zaman, kurtar dediğin zaman, azat etmek kurtarmak demek. Allah-u Teala da diyor ki ben kurtarırım. Yeter ki kulum bana yalvarsın, benim ona yapacağım azaptan vazgeçerim. Birinci ayet bu. Birinci çıkartacağımız kanun bu. Yani dinin temel prensibi. Allah kullarını affetmek için bahane arıyor. İşte bunlardan biri de bu. Bu ayet. Yani kulum bana yalvarsın, suçunu bana itiraf etsin, benden af dilesin, ben de affedeyim yani. Bunun birinci kanunu bu. İkinci kanunu döneklik yapma. Döneklikten bahsediyor. Allah'a yalvarıyor, Allah azabı kaldırıyor, bu sefer vazgeçiyor. Yine Allah'a inkar etmeye devam ediyor veya günaha devam ediyor. İşte arkadaşlar burada İslam'ın getirdiği en önemli orijinal toplumsal kanunlardan biri sözünde durma olayıdır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde çeşitli şekilde ele alıyor Allah-u Teala. Bunun en güzelini biz Türkçe'ye tercüme ederken ahde vefa diyoruz biz buna. Sözünde durma olayı diyoruz biz buna. Ve bunu o kadar işliyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve o kadar ciddi işliyor ki bu ahde vefayı medeni olma, bir toplumun medeni olmasına ölçüt olarak kullanıyor. Kriter olarak kullanıyor. Yani bir toplumun medeni olduğuna veya dindar olduğuna, olmadığına nereden anlayacağız diye sorsak Kur'an-ı Kerim'e belki bize 100 tane kriter verecek. Ama bunlardan biri ve en öne çıkanı ahde vefadır arkadaşlar. Sözünde durmadır. Bu namazdan da öncedir. Değer bakımından, toplumsal hayat bakımından namazdan da önce geliyor bazı yerlerde. Örneğin açın şimdi Ra'd suresinin 4. sayfasının 2. ayetini. Orada 1. sıraya koyar onu. Orada namaz 6. sıradadır. Bak bu kadar ahde vefayı, sözünde durmayı. Bir adam 5 vakit namaz kılmış, sözünde durmuyorsa bunun ne anlamı var? Bu anlamın ne? Bu namazın ne anlamı var onun için? Demek ki ahde vefa onun için orada 1. sırada sayılıyor. Şimdi izahum yenküsün demek sözünden caymak demek. Ve bu konuyu Allah-u Teala o kadar önemsiyor ki örneğin Nahl suresinin 5. sayfasına, sondan 5. sayfasında. İsterseniz oraya gidelim. Oraya gitmek mecburiyetiniz çünkü orası bu konuyu çok hassasiyetle üzerine duruyor. Yani ahde vefa. Ahde vefa bugünkü hayata uyguladığımız zaman çeke imza atıyoruz. Bunaya imza atıyoruz. İşte bu imza ona vefa göstermen lazım. Bir örnek veriyorum bunu yani. Devlete söz veriyorsun. Devlet sana söz veriyor. Milletvekili sana söz veriyor. Halkına söz veriyor. İşte bu ahde vefa olmayınca siyaset de bozuluyor. Ekonomik hayat da bozuluyor. Her şey bozuluyor. Ahde vefa olmazsa aile hayatı da bozulur. Namus da bozulur. Ailenin iffeti de bozulur. İşte hepsi bu ahde vefaya bağlı olaylardır. Yani toplumsal tüm olayların içerisinde İki kişinin bulunduğu bir toplumda ahde vefa şarttır. Bunu koymadığınız zaman siyaset allak bullak olur. Bunu koymadığınız zaman ekonomik hayat allak bullak olur. Ve toplum hayatı, aile hayatı mahvolur. İşte bütün namus sistemi de buna bağlıdır. Efendim, ne dersen de yani her şey bu ahde vefaya bağlıdır. Ve dönüyor Allah-u Teala şimdi bu gideceğimiz Nahl suresine. Ben hem gideyim hem okuyayım hem mana vereyim size. Böyle. O bizim orada bir laf vardı. Kız demiş ki hem bağıralım hem gidelim. Biz de hem konuşalım hem mana verelim hem gidelim. Şimdi burada devletler arası hukuka da Allah-u Teala bu işi getiriyor. Bak hem de bunu 1400 sene evvel devletler arası hukukun temeli olduğunu burada söylüyor. Bak burada bak önümde iki tane ayet üst üste. Mana verelim şimdi. Ve evfu, evfu vefa gösterin, evfu yerine getirin, yapın. Bi ahdillahi iza ahettum, söz verdiğiniz zaman, ahdettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Bu namaz gibi, oruç gibi bir emirdir bu. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Biz bazen oruca önem veriyoruz ama ahde vefaya, söze durmaya hiç önem verdiğimiz yok. Allah Allah, önemli değildir yani. Öyle görüyoruz yani bunu. Fakat çok ilginç. Burada Allah-u Teala öyle bir kelime kullanıyor ki insanın insana, bir toplumun bir topluma verdiği sözü Allah kendisine verilmiş bir söz olarak kabul ediyor. Buyurun cenaze namazına şimdi. Yani benim kuluma söz verdin mi diyor Allah-u Teala? Bana söz vermiş gibisin. Onun noteri benim. O kulumun orada yaptığınız anlaşmaya üçüncü imzayı ben koyuyorum diyor Allah-u Teala. Öteki ayette söylemiştim size. İki kişi konuşurken üçüncü benim. Dördüncü konuşurken beşinci benim diyor Allah. Yani iki kişi, üç kişi, beş kişi anlaşma yaparken ben orada, ben de varım orada, ben de imza koyuyorum oraya. Siz söz verdiğiniz zaman da insanlar arası ilişkileri kutsuyor Allah-u Teala. Kendisine söz vermiş gibi kabul ediyor. Şu dini görüyor musunuz? Bana deyin bakayım, da anlatın bana. Şu dini bir anlatacak var ya Avrupa'ya. Ama ne garip ki onlar bizim dediğimiz zaman biz onların dediğini yapıyoruz yani. Olmuyor işte yani. Biz onların dinini yapıyoruz, onlar bizim dinimizi yapıyor bazen. Bazen, her zaman değil ya. وَلَا تَنْقُلُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا. Sakın ha yeminlerinizi, sözlerinizi, ahitlerinizi kuvvetlendirdikten sonra sakın ha onları bozmayın. Onları bozmayın. Bu bozma kelimesine aşağı bir mana verecek Allah-u Teala. Ne demektir bozmak? Oraya bırakalım onu, o ayete bırakalım. Bozmak. Yeminlerinizi sakın ha bozmayın. Benim, beni kefil kıldıktan sonra Allah'ın huzuruna yapıyorsunuz beni. Yapılan anlaşmalar benim olumda oluyor. Ben orada yok muyum zannediyorsunuz diye Allah-u Teala. İnne Allah'a ya'lem ma tefalun. Ne yapıyorsanız ben biliyorum onu diyor. Ayetin sonuna bak. Ne yapıyorsanız, anlaşmalardan neler yapıyorsanız ben biliyorum onu diyor Allah-u Teala. Yani benim bilgimin dışında bir şey mi oluyor zannediyorsun insanlar arası ilişkilerde? Yok. Bir insana söz vermek Allah'a söz vermektir diyor. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Şu dine bakın. Şu ayetlere bakın. Titretiyor. Ve bizim nerede olduğumuzu da söylüyor bize. Toplum olarak nerede olduğumuzu da söylüyor bize. Ayna gibi. Sanki bir doktor yatırmış masaya toplumu. Nabzına bakıyor şimdi. Kan tahlili yapıyor. Hastalığını teşhise çalışıyor bu ayetler ve ayna gibi veriyor bize burası şimdi. Bizi MR çekiyor bize şimdi. Bu ayet bizim MR'ımızı çekiyor. Toplumun MR'ını çekiyor. Ve la tekunu kelleti nagalat gazlaha min ba'de kuvvetin enkata. Şimdi anlatıyor ne demek olduğunu. Diyor ki sakın ha diyor, aklı başından gitmiş bir kadın gibi olmayın. İhtiyarlamış da aklını yitirmiş bir kadın düşün diyor Allah-u Teala. Bak nereye benzetiyor bu sefer toplumu. Korkunç bir hakaret de var burada aynı zamanda. Bir kadın düşün diyor, yaşlanmış, ihtiyarlamış. Efendim, aklı başında değil, çorap örüyor diyor Allah-u Teala. Aynen böyle söylüyor ha. Çorabı örmüş diyor. Sonra çorabı söküyor. Kendi ördüğü çorabı söküyor. Aklı başında değil diyor. Kadın ne yaptığını bilmiyor. Çorap mı ördü? Ne etti? Kendisi mi ördü? Onu bilmiyor. Yaptığı çorabı bozuyor, söküyor. İşte yeminini bozan adam bu acize kadına benzer diyor. Aklı başında değil diyor. Yaptığı çorabı, ördüğü çorabı söküyor diyor. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı? Şimdi bu benzetmeyi ben yapmıyorum. Bunu Allah yapıyor yani. Burada ayeti söylüyor onu. İşte arkadaşlar anlıyor musunuz söz vermenin ne olduğunu, ahitleşmenin, anlaşma yapmanın, çeke imza atmanın, bonoya imza atmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor musunuz? He, gidiyor aşağı doğru bak şimdi. Tettehizûne eymâneküm dehalen beyneküm en tekûne ummetun hiye erbâ min ümme. İşte sana burada ahde vefayı devletler arası hukuk haline getiriyor bu ayet. Diyor ki sakın ha iki toplum anlaşma yaptığı zaman bu toplumdan birisi çok güçlüdür diyor. Erba ribadan gelir. Riba malı çoğaltıyor ya, parayı çoğaltı manasında riba diyor, faiz. Ha erba aslında çoğalmak manasına gelir. Çok olan, güçlü olan bir toplum ben güçlüyüm, söz verdiğim toplum zayıftır diye sakın ha anlaşmayı bozmasın diyor. Buyur. İşte sana devletler arası hukuk. Görüyor musun bunu? 1400 sene hayal edemezdi burayı Batı dünyası Orta Çağ döneminde. Hayal. Şu kanunun hayali edemezdi. Bak Allah-u Teala ne diyor? Güçlü bir toplum güçsüz bir topluma söz verdiği zaman, anlaşma yaptığı zaman da sakın ha ben güçlüyüm diye o anlaşmayı bozmasın. Ben zenginim mi? Buna imza attım, ödemeyirim bana yani. Ben güçlüyüm. Ha gel alsana bakayım, hadi gel al da. Diyemezsin diyor Allah-u Teala. Müslümansan diyemezsin. İnsansan diyemezsin. Burada sadece Müslümanı kastetmiyor. Burada Müslüman devletlerinin vereceği sözleri de kastediyor. Müslüman olmayan devletlerle yapacağı ilişkiyi de kastediyor burada. Evrensel bir kanun koyuyor burada. Öyle basit bir şey koymuyor burada. Bir daha devam ediyor. Bak. İnnemâ yeblûkumullâhu bih. Allah-u Teala verdiğiniz bu sözden dolayı sizi imtihan ediyorum diyor. Bak. Söz vermek imtihana girmek demektir. Ve le yubeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma kuntum fihi tahtelifun. Sonra kıyamet günü ben size haber vereceğim. Açıklayacağım senin o dünyada nasıl o verdiğin sözlerine nasıl vazgeçtiğini. O entrikalarını sana anlatacağım diyor Allah-u Teala. İşi kıyamete götürüyor. Bak şimdi. Bu dünyaya bırakmıyor bu işi. Allah-u Teala diyor ki ha diyor. Bu dünyada güçlüydün değil mi? Yedin o güçsüzün hakkını. Veya o güçsüz toplumun hakkını yedin ha, öyle mi? Ha bunun ahireti de var. Bu dünyada hukuk seni yakalamadı değil mi? Hukuk seni yakalayamadı. Ama bu öyle mi kalacak? Bu zulüm öyle mi kalacak diyor Allah. Resmen seni ahirete çekeceğim diyor tarağa. İşte arkadaşlar insanlar arası ahitleşmenin, sözleşmenin ahirete kadar giden uzantısı burada. Demek ki burada Allah-u Teala bize idahum yenküsün derken bu Firavun'un toplumunun ne zaman ki diyor bana söz verdiler tamam Allah'ına yalvar Hazreti Musa'ya biz doğru yola geliriz. Ne zaman ki azabı kaldırdım diyor Allah-u Teala vazgeçtim döndüler diyor Allah-u Teala. İşte bu döneklik, çifte standart, bu kelemunluk. Bunun Müslümana yakışmadığını, bunun insana yakışmadığını, Bunu Firavun'a yakıştıramıyor. Firavun'a. Bırak bir Müslümanı. Kafire bile yakıştıramıyor bunu Allah-u Teala. Çünkü bu konu insanlar arası ilişkiler imanla yapılmaz. İnsan olma hasebiyle yapılır. Dolayısıyla imansız insanla da anlaşma yapacaksın. İmanlıca Yahudi ile de Hristiyan ile yapacaksın. Anlaşma yapacaksın. Bu evrensel bir konudur. İnsanlar arası ilişkilerdir, toplumlar arası ilişkilerdir. Ve kafirin sözünde durmamasını bile Allah-u Teala kabullenemiyor. İşte bunu anlayın. Şimdi şu vaazımı ben yapmam lazım televizyondan, değil mi? Arkadaşlar değil mi? Öyle olması gerekmez miydi? Yani şimdi. Burada 1000 kişiye konuşuyoruz. Şimdi devam edeyim şimdi. Bu sefer bu döneklik yapınca Firavun'un toplumu, Firavun halkına seslendi bu sefer. Ve nada, nida etti, bağırdı, seslendi. Firavun seslendi. Fi kavmihi, kendi toplumuna seslendi. Gale dedi. Ya kavmi, ey topluluğum benim. Leyse li mülkü Mısır ve hâzihil enhâru tecri min tahti. Şu Mısır ülkesi benim değil mi? Benim değil mi bu ülke? Ve şu altından akan, onun villasının altından da Nil Nehri akıyormuş o zaman. Şeyini, villasını, sarayını Nil Nehri'nin üstünde yapmış. Ve hâzihil enhâru, şu nehirler, tecri min tahti, benim altımdan akmıyor mu? Yani bu mülk benim değil mi diye şimdi seslendi kavmine. Daha evvelden söylemiştim size arkadaşlar, Firavun'un ne manaya geldiğini bilmeyenler vardır, gelmemiş olanlar vardır, söyleyeyim bilsinler. Firavun büyük evde oturan demekmiş, manası budur onun. İsmini kullanmıyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala da. Firavun'un Ramses'ti biliyorsunuz adı. Çünkü Firavunlar sülalesi vardı. Yani bu bir tek bir Firavun değildi yani. Firavunlar sülalesi Mısır'ı pek çok idi. İkinci Ramses. Fakat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onun ismini kullanmıyor da sıfatını kullanıyor. Büyük evde oturan adam demekmiş. Ve oturduğu evle şaşa hava atan adam. Başkalarına hava atan adam, kibir yapan adam manasına geliyor Firavun. Bu manayı bilin yani. Bir bilgi olarak, anekdot olarak size manayı verdim. Bu mülk benim değil mi dedi. Bu nehirler benim altımdan akıyor, benim değil mi bunlar dedi. Efela tübsürün. Görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz benim bu iktidarımı, bu gücümü? Dedi. Bu sefer Hazreti Musa da yanında duruyor ya. Şimdi bu Hazreti Musa onunla konuşurken bu konuşmayı yaptı, şimdi savurdu millete. Emene hayrun min hada. Ellezî huve mehînun ve lâ yekâdü yübün. Ben miyim daha üstün? Ha bu zavallı Musa mı? Daha konuşmasını bilmiyor ya. Konuşamıyor daha doğru dürüst. Meramını ifade edemiyor. Yekâdü yübin. Yekâdü az kalsın deriz. Biz Türkçe'de düşe kaldı, yaza kaldı, düşe yazdı. Düşe yazdı falan var ya, o düşe yazdı tabiri ve yekâdü. Arapça'da yekâdü olarak kullanılır. Neredeyse konuşamıyor ya. Yübin açıklamak demek. Açıklayamıyor meramını. Ha bu kekeme adamdan mı? Şimdi olacak peygamber, bu benden üstün olacak. Olur mu demiş yani şimdi bu. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa'ya Allahu Teala doğuştan bir kekemelik vermiş. Kekemeymiş. Konuşamıyormuş yani. Çok güç vermiş ona. Çok böyle bedeni güç vermiş ona. Fakat ama kekemeye konuşamıyor. Açmış ellerini Allah'a, demiş ki ya Rabbi, iki şey istiyorum senden. Taha suresinin 2. sayfasında. Hep duayı yaparım burada ben, o duayı. Vaaza başlamadan onun duasını yaparım. Bu Hazreti Musa'nın duasıdır. Rabbi şrahli sadri. Ya Rabbi şu göğsümü aç dedi Allah'a. Aç şu göğsümü, konuşamıyorum. Meramımı ifade edemiyorum, sıkılıyorum ya Rabbi dedi. Aç göğsümü. Rabbi şrahli sadri. Ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır. Hep o duayı yapıyorum işte ben de bak. Onun için benim işimi Allah kolaylaştırıyor vaazda. Hep o duayı yapıyorum ya. Hazreti Musa'nın duasıdır bu. İşimi kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani. Ya Rabbi dilimdeki o düğümü çöz. Kekemeliğe düğüm diyor. Ugde Arapça düğüm demektir. Düğüm. Hani düğüm atarsın ya ipe. Ha ona düğüm. Yani düğümledin benim dilimi ya Rabbi. O düğümü çöz. Yefkahu gavli. Çöz o düğümü de insanlar sözümü anlasınlar. Anlamıyorlar sözümü. Konuşamıyorum doğru dürüst. Düğümü çöz. Ve ce'anni veziran min ehli. Ailemden de bana bir yardımcı ver. Harun ehi. Kardeşim Harun'u da bana peygamber olarak gönder dedi. Birinci duasının birinci şıkkını kabul etmedi Allah. İkinci şıkkını kabul etti. Harun aleyhisselama da peygamberlik verdi. Yani kekemeliğini çözmedi Allah ama Hazreti Harun'u peygamber yaptı. Böylece Hazreti Harun'un peygamberliği ağabeyisinin duasıyla olmuştur. Anlıyor musunuz? Ha, şimdi ben hep o duayı burada yapıyorum yani. Bu duayı ben yaparak vaaza başlıyorum. Onun için Allah benim dilimdeki kekemeği çözüyor. O duayı bana belli diyor. Burada, bu duayı burada amel edecek. Daha diyor ki Allah-u Teala Hazreti Musa böyle yalvardı. Sen de böyle yalvar. Siz de öyle yalvaracaksınız. Bak manasını söyleyeyim size. Ya Rabbi göğsümü aç, işimi kolaylaştır. Böyle dua edeceksin. Allah da sizin işinizi kolaylaştıracak. Tamam mı? Bayraktar Hoca söyleyecek. Bak bu Hazreti Musa'nın duasıdır. Ya Rabbi işimi kolaylaştır. Şimdi birinci dua kabul olmadı. Birinci kısmı. Yani dilindeki kekemeliği çözmedi Allah. Harun'a peygamberlik verdi. Harun da hatip adam. Şahane konuşuyormuş. Yani kardeşi Harun şahane konuşuyor ama o da Hazreti Musa'nın celaleti yok onda. Kahramanlığı yok onda. Öyle halim selim bir adam. Vur elinden ekme al. Böyle bir adam. Tam zıt tabiatlı insanlar. Ama kardeş bunlar. Ama şahane hatip gibi konuşuyor. Ne zaman ki Hazreti Musa'ya o Taha suresinin 3. sayfasında ne zaman ki Hazreti Musa'ya Harun'a peygamberlik verdi. Dedi ki Hazreti Musa ile Harun'a şimdi gidin bakayım. Şimdi gidin Firavun'a tebliğ yapacaksınız. Şimdi verdi ya peygamberlik Harun'a. İkisine beraber dedi. İzhebâ ilâ firavune innehu tagâ fekûlâ lehu gavlen leyyilen leallehu yetezekkeru ev yakşâ. Dedi onlara Hazreti Allah. Şimdi verdim Hazreti Harun'a peygamberlik bakayım. Gidin bakayım şimdi konuşun bakayım. Ama o Firavun'a yumuşak konuşun. Olur ki saygı duyar da hatırlar. Olur ki ibret alır. Yumuşak konuşun dedi onlara bak. Yani kafirle bile konuşurken yumuşak konuşacaksın. Biz hocalar ağzını burnunu kırar milletin cemaatin yani. Metoda bak şimdi. Kur'an'ın metoduna bak bizim metodumuza bak. Ula bizim metodumuz da adam dinden çıkarıyor. Biz o adamları nasıl dine getirecek? Biz Müslümanları kabullenemiyoruz. O adam kafire yumuşak konuşacak diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Neyse konumuz o değil. Şimdi o olsaydı anlatırdık. O sayfaya girmek lazım. Orası orijinal bir sayfa. Şimdi ayet beni çekti götürdü oraya. Nerelere gittik bak şimdi. İşte şimdi diyor ki velâ yekâdü yübünden dolayı anlatırım size burada. Konuşamıyor bu adam. Bu adam meramını ifade edemiyor dedi Firavun. Bu mu da daha hayırlı, ben miyim daha hayırlı? Bak şimdi bak. Felevla ulgiya aleyhi esfuratun min zehebin. O peygamber iddiasında bulunan bu Musa'nın üzerinde altından bilezikler olması gerekmez miydi? Yani bunun bir zenginlik şaşası olması gerekmez miydi? Hani bunun altınları? Hani bunun altından bilezikleri üstünde asılması gerekmez miydi? Madalyaları şunlar var ya hani böyle asılıyor ya. Öyle olması gerekmez miydi? Nerede bunun serveti? Nerede bunun altınları? Yalnız Allah-u Teala öyle söylüyor burada. Esvira kelimesi bilezik demektir. Min zehebin altın demektir. Altından bilezikleri. Nerede? Ülgiye kelimesi atılması gerekmez miydi? Onun üzerine altından bilezikler atılması gerekmez miydi? Atılma kelimesi burada takılması demektir yani. Üzerinde takılması gerekmez miydi? evce emaahul melaiketu muqterinin, yahut da hiç ardı arkası kesilmeyen melekler gelmesi gerekmez miydi bu adama? Hani melekler? Nerede melekler? Bu adam peygamberlik iddiasında bulunuyor. Bunun melekleri nerede? Sıralı, devamlı buna bir melek gelmesi gerekmez miydi? Firavun söylüyor şimdi kavmine. Şimdi burada Allah-u Teala eğitim bakımından birkaç konuyu vurguluyor. Birisi hitabet. Din eğitimcisi hitap sahibi olacak. Din adamı. İkincisi imkanı olacak. İmkan. Para olmadan eğitim yürümez. Bunu daha evvel size söylemiştim. Yine Hazreti Musa ile ilgili Yunus suresinin sondan 4. sayfasının son ayetini söylemiştim size. Hazreti Musa Allah'a, ya Rabbi, bu Firavun'un ve etrafındaki adamlara bu kadar parayı verdin, bu kadar servet verdin, halkı yoldan çıkarsınlar diye mi verdin bunu ya Rabbi? Al bu serveti de ben tebliğ yapayım. Yapamıyorum. Engelliyorlar beni bunlar, dedi. Demek ki ekonomi eğitimin altyapısıdır. Ekonomisi olmayan, güçlü olmayan milletler eğitimi güçlü olamaz. Eğitim ekonomi vasıtadır. Eğitim hedeftir ama ekonomisiz eğitim sistemi olmaz. Aç insanlar eğitim yapamaz. Ben inek çobanlığı yapıyordum. Bıraktım geldim. Eğer beni okutmasalardı, imkan bulmasaydım ben okuman mümkün değil idi. İşte realite. Kendi hayatımda. Bunu söylüyorum size yani. 13 yaşında hafızlığı bitirmiş bir inek çobanı. Ha, nasıl gelecekti buraya? Nasıl çıkacaktı bu kürsüye? Para olmasaydı nasıl olacaktı bu iş? İşte böyle oluyor bu. İşte burada da onu vurguluyor yani. Aslında oraya da hitap var yani. Eğitim ekonomisiz olmaz. Dinliyor musunuz? Ha, iyi dinleyin. Ama siz yapıyorsunuz. Ama siz hayırınızı yapıyorsunuz. Size demeye lüzum yok. Yani o kızım sana derim, o gelinim sen eşit kabilinden konuşuyorum. Şimdi Allah-u Teala bir değerlendirme yapıyor. Bunun bu konuşmasına, Firavun'un bu tarz konuşmasına bir değerlendirme yapıyor. Festehaffe kavmehu. Kavmini alay etti diyor. Kavmiyle alay etti. Kavmini küçümsedi. İstehaffe kelimesi hafife aldı. Bunu biz kullanırız. Hafife almak, alay etmek, küçümsemek manasına deriz ya hani. O da burada da kullanıyor bunu. Hafife almak kelimesini, bu Arapçadır bu zaten. Festehaffe kavmehu istifal babinden gelince kavmini küçümsedi. Küçümsemek istedi manası veriliyor. Arapça bu bir gramer meselesi yani. Ramazan burada mıdır? Ramazan anlar, ha bak anlıyor şimdi. Bakıyor bana. Fetahu alay etti, küçümsedi kavmini. Kavmi de ona itaat etti. Bak şimdi. Yani küçümsenmesine rağmen kavmi de onun kanatları altına girdi. Korktular ondan, Firavun'dan. Hemen ona itaat ettiler. Hazreti Musa'dan vazgeçtiler. İnnehum kânû gavmen fâsıkîn. O Firavun'un toplumu fasık bir toplumdu. Aa. Ne demek fasık bir toplum? Şimdi dinliyorsunuz benim. Fasığın Kur'an'da en az 100 tane tanımı vardır. Şimdi aklıma 4-5 tane ayet geldi. Ha, birisi 10. cüzde fırladı. Hemen derhal çıktı öne, ben buradayım dedi. Birisi Nur suresinin 4. ayetinden çıktı piyasaya. Yani şimdi onlara giremem, mümkün değil o ayetlere de. Fakat burada fasığı tanımlıyor Allah. Bir tanımını da burada vermiş. Kim biliyor musun? Hazreti Musa'nın doğru olduğunu, peygamber olduğunu anladığı halde öteki adamın baskısından dolayı oradan vazgeçip o adamın koltuğu altına giren adam fasıktır. Anladınız mı? Doğruyu gördüğü halde doğruyu bırakıp da güçlüden yana kaçan adam. Fasık. Anlayın şimdi. Şimdi ben size ölçü verdim şimdi. Topluma bakın. Anlayın, değerlendirin şimdi. Ayna bu, ayna. Bak oraya, gör kendini. Doğruyu anladığı halde çoğunluğu güçlüden yana kaçan adam, haksızdan yana kaçan adam. Doğru olmayan ama güçlü. Ondan yana kaçıyor. Şimdi bakıyorum adam beni anlıyor. Ben doğruyu söylediğimi anlıyorum ama yine öteye kaçıyor. Ulan niye kaçıyorsun? Ben doğruyu söylüyorum zaten. İşte fasığı böylece Allah-u Teala Kur'an'da tanımlamış oluyor. Bunu ona göre kulağınızın kenarına koyun. Şimdi böyle döneklik yapan adam, hakkı gördüğü halde, doğruyu gördüğü halde, buna rağmen güçlüden yana kayıp da fasıklık yapan adamı, buna diyor Allah-u Teala, benim tahammülüm yoktur. Bak bak, neye tahammül etmediğini söylüyorum size Allah-u Teala'nın. Böylece Allah-u Teala neye gadaplandığını, neyi cezalandırdığını da öğrenmiş oluyoruz. İkili oynamayı, hakkı bırakıp, hakkın yanından kaçıp, hakkı söyleyen Hazreti Musa'yı oraya dazlak gibi bırakıp, tek başına bırakıp, bu Hazreti Peygamber'e de oldu ha. Nerede biliyor musun? Cuma suresinin son ayetinde. Bak nereden geldi hatırıma şimdi. Bak gidelim oraya bakalım onu şimdi bak. Bunu Allah-u Teala hiç benimsemiyor. Peygamberimiz de böyle bir iş yaptılar. Onu burada yeriyor. Bak şimdi bak. Ve izâ ra'av ticâreten ev lehven infaddû aleyhâ ve terakûke gâimâ. Ya Muhammed, bu insanlar o kadar maddecidir ki bir ticaret gördükleri zaman peygamberi sap gibi ortada bırakırlar, koşarlar, dalarlar o ticaretin içine. Cuma suresinin son ayeti. Anlaşıldı mı? Yani insanoğlu maddenin peşine o kadar koşar ki diyor Allah-u Teala. Orada peygamber varmış. Peygamber anlatıyormuş, konuşuyormuş, ona bakmaz diyor. Kızma onlara ya Muhammed diyor sonunda. Kızma. Bu insanların aklı ermez ya. Dolayısıyla Hazreti Musa'yı da burada öyle bıraktılar yalnız şimdi. Firavun böyle konuşunca, edebli medebli konuşunca ya. Derhal hemen bıraktı kaçtılar. Bu fasıktır. Böyle fasıklık yapan adama bak ne diyor Allah-u Teala. Felemma asefuna asefuna. Beni üzdüklerinden dolayı diyor. Beni üzünce eseflenmek, kederlenmek. Beni kederlendirdiler böyle yapmakla. Benim peygamberimi hakikat bilgisini onlara anlattığı halde onu öyle bıraktılar. Hakikati bırakıp güçlünün yanına, sahtekarın yanına koşmaları beni üzdü diyor Allah-u Teala. Beni kederlendirdi. Beni böyle kederlendirene ben ne yaparım biliyor musun diyor Allah-u Teala? İntikamla, intikam aldım onlardan diyor Allah-u Teala. Ben de onlardan intikam aldım. Benim hakikat bilgimi oraya bırakıp, peygamberim oraya bırakıp, sahtekarın peşinden gitmek var ya diyor Allah-u Teala. Derhal intikamna minhum, onlardan intikam aldım. Ya Rabbi nasıl intikam aldın sen onlardan? Fe'agraknahum ecmein. Tümünü denizde boğdum diyor Allah-u Teala. İşte ben de böyle denize boğarım seni, intikamımı alırım diyor. Böyle fasık toplumu yaşatmam diyor. Arkadaşlar, şimdi burada bir sosyal realiteyi anladık biz burada. Hakikat bilgisiyle insanların ilişkisini anladık. Kutat Kubilik demiş. Meşhur bir kitap var ya, Kutat Kubilik. Kutlu bilgi demektir. Kutlu bilgi. Türkçenin en önemli kitaplarından biridir ve Türk siyaset felsefesinin temelini teşkil eder. Kutat Kubilik. Bu kitap. Bunun hakkında ben bir master yaptırdım ama iyi olmadı o master. Ben bir kitap yazmayı düşünüyorum bu kitap hakkında. Şimdi kutsal bilgiyi bırakıp da sahte bilginin peşine koşan adamlar fasıktırlar diyor. Ve ben bu fasık toplumu yaşatmam diyor Allah-u Teala. Bunu bize anlatıyor. Siz sakın böyle yapmayın ha diyor. Böyle yaptılar bir zamanlar tarihte insanlar. Onları denizde boğdum. Sakın ha siz böyle döneklik yapmayın diyor Allah-u Teala. Ne anlattık bu akşam arkadaşlar geç gelenler için? Bu akşam bayağı konulara değindik. Hazreti Musa'ya sihirbaz diye hitap ettiler. Ve ona dediler ki sen Allah'ına yalvar. Eğer Allah bizi doğru yola getirse, bize ahdini yaparsa, bizim azabı kaldırırsa biz ona hidayete geleceğiz dediler. Allah da diyor ki ben azabı kaldırdım. Bir de baktım ki döneklik yaptılar, vazgeçtiler diyor. Onu anlattık. Ahde vefanın ne olduğunu, söz vermenin ne olduğunu uzun uzar diye burada anlattık. Sözünü bozan adam aklı başından çıkmış acuze bir kadına benzer diyor Allah-u Teala. Çorabını örer, yine onu söker onu diyor. Yine onu söker onu diyor. Yaptığı çorabı söker diyor. Bu o ona benzer diyor Allah-u Teala. Onu anlattık. Sonra Firavun'un kavmine konuşmasını anlattık. Efendim dedi ki kavmine, bu Mısır mülkü benim değil mi? Bu nehirler benim altımdan akmıyor mu? Görmüyor musunuz? Ben miyim daha hayırlı, yoksa bu zavallı adam, bu konuşamayan adam, meramını ifade edemeyen adam mı daha hayırlıdır dedi. Bunun üzerinde nerede bu altınlar, altın bilezikler bunun üzerinde? Nerede buna devamlı gelen melekler? Ana hiçbir melek gördüğümüz yok dedi. Ve sonra kavmiyle alay etti. Kavmini küçümsedi. Kavmi de ona itaat etti. Onlar fasık oldu. Fasık oldukları için ben de onları denize boğdum diyor Allah-u Teala. Çünkü fasıklık beni çok üzer. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bu ayetlerde ve buradan intikal etmiş olduğum Nahl suresindeki ayetlerde ahde vefayı vurgulamaya çalıştı. Toplumlar arası ilişkilerde anlaşmalara sadık kalmayı anlattı. Ve böylece 1400 sene evvel devletler arası hukukun temellerini attı. Allah-u Teala sözünde duran, ahde vefa gösteren kullarından eylesin. Amin.